Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir, yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında bazen eş zamanlı olmaya çalışarak bahsettiğim konuları görsellerle, kimi linklerle desteklemeye çalışıyorum. O yüzden takipte olunmanız beni çok çok mutlu eder. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün size Botany Bay'den başlayarak Avustralya'ya yapılan botanik keşiflerinden bahsedeceğim. James Cook'un Endeavour gemisiyle geldiğinde kıtaya bu körfezden ayak bastı kabul ediliyor. İlk Avrupa haritalarında Terra Australis Incognita, yani bilinmeyen topraklar diye anılan bu kıtanın tasvirleri o güne dek aslında hayaliydi. Genellikle Güney Kutbu'nu kapsıyor. Avustralya, Yeni Zelanda ve en uç noktasında Tierra del Fuego'da içine alan ve kuzeye yayılan tek bir kara kütlesi olarak tasvir ediliyordu. 17. ve 18. yüzyıllarda yapılan keşif gezileriyle bu büyük güney kıtasını çevreleyen gizem de yavaş yavaş çözülmeye başlar. Hollandalı kaşifler 1600'lerde batı ve güney kıyılarını keşfedip buraya New Holland adını verirler. 1700'lerde Endonezya'dan gelen deniz sıyırı avcıları, makasarlı balıkçılar kıtanın kuzey kıyılarını ziyaret ediyorlar. Ve 1770 yılında da James Cook'un Botany Bay'den ayak basmasıyla birlikte burada hızla Britanya kolonileri kurulup sömürgeleştirilmeye, Avrupalı kaşifler de kıtanın iç kısımlarını keşfetmeye başlıyor. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan aborijinler ve onların yarattığı kültür, 200 yıl gibi kısa bir sürede yok ediliyor. Tabii bu da madalyonun diğer yüzü maalesef. İlk bilinen keşif 1606'da Torres Boğazı'nı kaçıran bir Hollanda gemisinin Cape York'un batı yakasına aşağı inmesiyle olmuş. Bu keşiften 10 yıl sonra 1616 yılında Hollandalı Dirk Hartog Batı Avrupa'daki Carnarvon yakınlarına, şimdi Dirk Hartog Adası diye anılan yere varmış. Ardından 1688 yılında da Avustralya'nın ilk doğa tarihçisi diye anılan William Dampier aynı kıyıya inmiş ve 1699'daki ikinci ziyaretinde batı kıyı şeridini keşfetmeye başlamış. Evet, Dampier Avustralya'nın flora ve faunasını kaydeden gözlemleri ve analizleri Humboldt ve Darwin'e de ilham vermiş ilk doğa tarihçisi, ama aynı zamanda kraliyet donanmasının da yargıladığı yağmacı ve acımasız bir korsan. A New Voyage Around the World dergisinin 464. sayfasında o dönemin yaygın Avrupalı bakışına uygun olarak Avustralya aborjinlerinin şimdiye kadar gördüğü en sefil insanlar olduğunu ve vahşilerden çok az farklı olduğunu yazmış. Dampier, İngiltere'de Somerset'in doğusundaki Cocker'da bir çiftçinin oğlu olarak dünyaya gelmiş. 14 yaşında öksüz kalmış. Bir Latin okulunda akademik eğitim aldıktan sonra 18 yaşında bir ticari gemide denize açılmış bir maceracı. Karayiplerde ticaret yapmış, keresi ithal etmiş. Güney Amerika'nın Pasifik kıyılarında İspanyol gemilerini ele geçirmek için savaşmış. Ve burada 1685 yılında Charles Swain'in kaptanı olduğu Cygnet gemisine transfer olmuş. Sonra bu gemiyle Guam'a doğru Pasifik Okyanusu'nu geçip güneye doğru yelken açmışlar ve Timor'u geçip Avustralya'nın kuzeybatısı kıyısına demir atmışlar. Geminin bakımı yapılırken 3 ay kadar burada kalmış Dampier ve oranın benzersiz florasını ve faunasını fark etmiş. Yerli halklarla ilgili notlar almış. Dingoların ayak izlerini görmüş. Sonunda 1691 yılında Ümit Burnu üzerinden Yanında tek varlığı, günlükleri ve Jolie adlı Avustralya yerlisi bir köleyle İngiltere'ye dönmüş. 1697 yılında günlüklerinden yola çıkarak yazdığı Any Voyage Around the World çok popüler olmuş. Kısa süre içinde Hollandaca, Fransızca ve Almanca çevrilmiş. 2 yıl sonra da ikinci cildin bir parçası olarak yayınlanan A Discourse on Trade Winds, Breezes, Storms, Seasons of the Year, yani tropik denizciler için bir el kitabı olan Ticareti Rüzgarları, Esintiler, Fırtınalar ve Yılın Mevsimleri kitabını yazmış. Dampier artık ünlü bir denizcidir. Kalet donanmasını da etkiler bu şöhreti. New Holland'ın doğu kıyısını keşfetmesi ve bölgenin ticari potansiyelini araştırması için görevlendirilmiş Kalet tarafından. Komutasına 50 kişilik mürettebatı olan üçtürekli Roebuck gemisi verilir. Thames Nehri üzerinde Deptford'da tüm donanımlarını tamamlayarak Ocak 1699'da İngiltere'den ayrılıp Hollandalıların Hint adaları yolunu takip edip 8 ay sonra Dick Hartog adası ile Batı Avustralya arasında Shark Bay denen körfezde demir atmışlar. Karaya indiğinde ağaçları ve fundalık bitki örtüsünü incelemiş Dampier. Avustralya fauna ve florasının ilk bilinen kayıtlarını da burada üretmeye başlamış. Özellikle çok sayıda mavi çiçek olduğunu fark eder. Ayrıca bazı bitkiler, otlar ve boylu çiçekler, yerde büyüyen çok güzel küçük çiçekler vardı diye yazmış. Çoğu daha önce başka yerlerde gördüğüm hiçbir bitkiye benzemiyordu diyor. Aslında bir korsandan beklenmeyecek duyarlı sözlerle doğanın güzelliğini takdir ediyor bu kitabında. Dampier burada bahsettiği, gördüğü mavi çiçeklerden biri 1810'da Robert Brown'un verdiği ismiyle sürünen çalı türü Dampier incana'ydı. Botanik çizimlerini yapan kişinin de katibi James Brandt olduğu düşünülüyor. Dampier'in en heyecan verici bitki keşfi birçok Latince adı olan Sturt's Desertpea, yani Sturt'un çöl bezelyesiydi. Bu Avustralya bitkisi bugün İngiliz botanikçi Isaac Swanson'a atfen Swansona formosa diye biliniyor ama uzun yıllar boyunca Lindley'in verdiği adla Clianthus dampieri olarak anılmış. Bu ilginç bir bitki. Bitkinin sapları kum boyunca sürünerek ilerliyor. Sonra çiçekler böyle göbekleri morumsu siyah renkte kırmızı papağanlar gibi yerden yükselmeye başlıyor. Güney Avustralya'nın floral simgelerinden biri bu çiçek. Yani kurumsal logolarda, posta pullarında, fotoğraflarda, yani sanat eserlerinde sıkça çıkıyor karşımıza. Dampier'in buradan aldığı bitki örnekleri bugün Oxford'da korunuyor. Onun herbarium örneklerinden yapılan bazı basit gravürlerde A Voyage to New Holland in the Year 1690 kitabında, yani 1999 yılında New Holland'a yolculuk kitabında yayınlanmış. 1703 yılında tekrar basılan bu kitap, bitkilerin yanı sıra işte Avustralya balıkları, kuşları ve diğer vahşi yaşamla ilgili iç çizimleri de içeriyordu. Kimi örnekleri paylaşacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. Ama Dampier'in koleksiyonları zamanı hak ettiği ilgi görmemiş. Linnaeus örneğin 1753 yılında Species Plantarum'unu yayınlamadan önce Oxford'u ziyaret etmiş olmasına rağmen onun örneklerini görmezden gelmiş. Avustralya'ya yapılan ilk seferlerin en ünlüsü şüphesiz Kaptan James Cook'a ait. Sefere katılan ünlü koleksiyoncu Sir Joseph Banks ve onun Floridium kitabı ile ilgili programlarda da anlatmıştım hatırlarsınız. Bu bilimsel gezinin amacı Venüs gezegeninin Güneş'in önünden geçişini gözlemleyip Güneş sisteminin büyüklüğünü hesaplamaktı. Kraliyet Cemiyeti tarafından 3 Haziran 1769'da görevlendirilmişti Cook. 1768'de Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi hesaplamak için gerekli bilgileri toplamak üzere Plymouth limanından yola çıkmıştı. Ayrıca gezinin ikinci kısmı için deniz kuvvetlerine ait mühürlü emirler de taşıyordu yanında. Terra Australis Incognita denen güneyin o bilinmeyen topraklarını keşfetmesi, yol boyunca karşılaştığı coğrafyayı, florayı ve faunayı kayıt altına alması söylenmişti ona. Gemide bitki örnekleri toplamak için geziye katılan Sir Joseph Banks ve onun asistanı botanikçi Daniel Solander vardır. Peyzaj sanatçısı Alexander Buchan, Fin hekim ve sanatçı Herman Spuring ve 4 saha asistanı da katılmıştır onlara ayrıca. Brezilya'ya indikten sonra hava beklediklerinden çok daha soğuk olduğu için iç bölgelere bir keşif gezisi yapmak isterler ve Tierra del Fuego'da dururlar. Banks ve Solander bu ateş topraklarında 148 adet bir bitki örneği toplamış. Solander tepeleri kaplayan ağaçları huş ağacı olarak yani Betula Antarctica olarak kaydetmiş ama aslında yalancı kayın yani Notophagos olduğu anlaşılır daha sonra. Antarktika'nın soğuklarından sonra Kaptan Cook geminin rotasını artık asıl hedef olan Tahiti'ye doğru çevirir. Hornburn'un dolaştıktan sonra 1769 Nisan'ında Tahiti'ye ulaşırlar. Burada ikisi de bilim için yeni türler olan ekmek ağacı ve tatlı patatesleri kaydederler. 3 ay kadar kalırlar burada. Son iki durakları da 6 ay boyunca keşif yapacakları Yeni Zelanda olmuş. Yeni Zelanda'dan da ender görülen Haloragis erecta ve Leptospermum scoparium türlerini toplamışlar. Keşifler arasında bu bitkiler de var. Burada 400'den fazla yeni bitki toplamışlar ve birçok bitkinin Güney Amerika'dakilerle de benzerlik taşıdığını da fark etmişler. Daha sonra kuzeybatıya doğru yelken açmışlar ve Nisan 1770'te Avustralya anakarasına ulaşmışlar. İndikleri koy günümüz Sydney yakınında yer alıyor ve o kadar farklı çiçekler doludur ki ona Botany Bay yani botanik körfezi adını verirler. Kıyı boyunca kuzeye doğru yelken açarak Cairns'in kuzeyindeki açık okyanusa ulaşmaya çalışırlar ama Endeavour gemisi burada bir resife çarpar ve bu da onları biraz geciktirir. Birkaç hafta sonra da Yeni Gine'yi geçerek Malay sahillerinde bir Hollanda kolonisi olan Batavia yani Jakarta'ya doğru devam ederler. Burada gemidekilerin neredeyse tamamı yüksek ateş ortaya çıkar. Henüz Jakarta'dayken 7 kişi, sonrasında da 2 kişi, Banks'in ekibinden 16 kişi maalesef hayatını kaybeder. Ümit Burnu yoluyla tarihi bir dünya turunun ardından da Haziran'ın ortasında yolculuklarını tamamlarlar. 3 yıl süren maceralı bir yolculuktan sonra Banks yanında 1400'ü bilim dünyası için yeni olan 3600 herbarium örneğiyle birlikte döndüğünde artık ülkesi de ünlü biridir. Avustralya'dan kırmızı kan ağacı yani Eucalyptus cumifera ile Dianella carula'nın da olduğu 14 bitki 1771 yılında İngiltere'de kültür alınmış. 50'yi aşkın bitki de sonradan herbarium örnekler aracılığıyla tanımlanmış. Bunların arasında Yeni Zelanda'dan yaprak dökmeyen gümüşü renkte Astella banksii, Avustralya'dan Callistemon viminalis yani fırça çalısı ve dikenli yaprakları olan Melaleuca nodosa gibi bitkiler de var. Büyük bir titizlikle tutulan günlükler, bitki örnekleri, el yazmaları, çizimler, notlar, canlı örneklerle ilgili renk kodları, taslaklar yüzyıllar sonra bile yeni türlerin tanımlanmasında bilim insanlarına yol gösterici olmuş. Yanlarına getirdikleri hazırladığı sadece doğa örnekleri değil, etnografik malzemeler ve çizimler, Avrupalıların henüz o güne dek varlığından haberdar olmadığı kültürlerin kanıtları olan eşyalar da vardı. Londra'ya döndükten sonra Banks'in Parkinson'un taslaklarına dayanarak yapımına başladığı, onun ölümünden sonra tamamlanan muhteşem Florilegium kitabını da anlatmışım diye bir programda. Yani merak ederseniz dönüp onu da dinleyebilirsiniz. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim. Ross Stewart'tan açık denizlere çıkmış gibi hissettiren bir klasik Sailing. Onu dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da Avustralya'ya yapılan ilk keşif seferlerini ve ilk botanik kitaplarını konuşuyoruz. Avustralya faunası ve florasını ilk kez kaydeden doğa bilimci İngiliz kaşif Dampier'dan, Kaptan Cook'tan ve ilk seferine katılan Sir Joseph Banks'tan bahsettim. Keşiflerden bir diğeri de 1791 yılında Amiral Bruni d'Entrecasteaux yönetiminde bir Fransız keşif heyeti tarafından yapılmış. Heyette daha önce Suriye'de bitki toplamış botanikçi Labillardier ve Paris bahçıvan Félix de la Haye vardır. Bu seferin asıl amacı 1788 yılında Sydney'den ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan kaşif Amiral Laperouse ve gemilerini bulmaktı aslında. Labillardier Batı Avustralya kıyılarında kısa bir süre demledikleri sırada kıyıyı keşfe çıkmış ve burada yüzlerce bitki örneği toplamıştı. Bu keşif gemisi daha sonra Tazmanya ve Java'ya uğrayıp dönüşe geçmiş ama o sıralar Fransa ile Hollanda savaş halindedir. Hollandalılar da La Bière Diğeri'nin topladığı örnekleri el koymuşlar ve sonra ele geçirdikleri bu koleksiyonu İngiltere'ye göndermişler. Ama Londra'da Sir Joseph Banks de onları hiç açmadan tekrar La Bière Diğeri'ni geri vermiş. 1804 ve 1806 yıl arasında bu koleksiyon Nova Hollandia Plantarum, Yeni Hollanda Bitkileri adı altında imlanmış. Kitaptaki tek renk zarif gravürleri Eridot, Turpin, Puta ve diğer Fransız sanatçılar herbaryum örneklerinden bakarak çizmişler. O yüzden canlı örneklere bakılarak çizilen çizimlerin canlılığına sahip değil. La Bière Diğeri Avustralya florasını o zamanın diğer botanikçilerinden çok daha fazla adlandırmış ve tanımlamıştı. Robert Brown Prodromus'unu yayınlayana kadar bu çalışma en kapsamlısıydı. Çok farklı türler betimlenmiş, tanımlanmış kitapta. Örneğin etçil bir bitki olan Cephalatus follicularis var. Güney sahilinden sepet çiçeği denen Adenanthus obovatus ve Gahnia trifida türlerinin ilk tanımlarını içeriyordu kitap. Güneybatı Avustralya'nın endemik bitkisi Calitrix, Tazmanya özgü deri ağacı Ökrifasida ve kereviz camı. Philocladus asplenifolius da vardır bu koleksiyonda. Avustralya bitkilerinin peşine düşen isimler arasında bitki ressamı Ferdinand Bauer ve botanikçi Robert Brown da var. Dediğim gibi bir başka programda da bahsetmiştim. Sibthorpe'un Flora Graecas'ı için resimlerini hazırladığı Oxford'da geçirdiği birkaç yıldan sonra Ferdinand Bauer, Sir Joseph Banks'in düzenlediği Avustralya'ya yapılan bir başka büyük bilimsel keşif yolculuğuna botanik sanatçısı olarak davet edilmişti. Banks'in Kaptan Cook'la yaptığı ilk seyahatinden sonra geçen 30 yıl içinde Botany Bay'de artık koloniler kurulmuş. Londralı fidanlık sahipleri Lee ve Kennedy Avustralya'ya tohum toplayıcıları göndermişti. Kışın cam altında kuru ısıya ihtiyaç duyan Kap Yarımadası'ndan gelen bitkiler çok popülerdir bu dönemde. Sardunya da Kap Yarımadası'ndan gelen bitkilerden biri. Birkaç hafta önce konuşmuştuk burada hatırlarsınız. Avustralya bitkileri de aynı koşullarda yetişebiliyordu. Bauer 1801'de botanikçi Robert Brown, onun yardımcısı Kew'dan usta bir bahçıvan olan Peter Good ile birlikte Matthew Flinders'ın komutasındaki HMS Investigator gemisiyle Spithead'den yola çıkar. Investigator su olan eski bir gemi olsa da Flinders yetenekli ve deneyimli bir denizcidir. Kaptan Blake'in ekmek ağacı toplamak için Tahiti'ye yaptığı ikinci seferde Tahiti'ye yelken açmış. Ve 1795'te tekrar 1798'de Avustralya'yı ziyaret ederek ilk kez Tazmanya'nın çevresini dolaşmıştı. Botanikçiler Kew için canlı bitki ve tohum, Sir Joseph Banks'in herbaryum içinde kurutulmuş örnek toplarken Flinders da hidrografik araştırma yapacak. Bauer ise gördüğü hayvanların ve bitkilerin çizimini yapacaktı bu sefer de. Investigator gemisi önce Kap Yarımadası'na sonra da doğuya doğru yer yer Dampier'in rotasını da izleyerek yola çıkar. Ve Aralık ayında Batı Avustralya'da bugün Albany denen King George Sound'a demir atar. Burada bir ay boyunca keşif yaparlar. Daha sonra Sir Joseph Banks'e yazdığı bir mektupta Brown, Batı Avustralya'nın güneyindeki floranın olağanüstü zenginliğinden söz etmiş ve buranın biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en sıcak noktalarından biri olduğunu söylemiş. Bauer bu özel bitkilerden birini Etobur suibri, Cephalatus follicularis da çizmiştir. Doğuya doğru yelken açarak Sydney'e giderler. Burada gemiyi elden geçirip onardıktan sonra Kasım ayında Carpentaria Körfezi'ne ulaşmışlar. Burada Bauer'in resmettiği bitkilerden bir diğer olan Sir Joseph Banks ve İskoç botanikçi Robert Greville'in adını taşıyan Grevillea Banki toplamışlar. Döndüklerinde gemiyi o kadar kötü durumda bulurlar ki erzak almak için önce Timor'a uğrayıp Sydney'e dönmeye karar vermişler. Kendilerinin önceki Cook ve Banks gibi onların mürettebatı da dizenteri ve diğer hastalıklara yakalanmışlar burada. Haziran 1803'te Sydney'ye ulaştıklarında mürettebatın bir kısmı ölmüştür maalesef. Sağ kalanlar da devam edecek durumda değildir. Bauer ve Brown 1805 yılına kadar Avustralya'da kalmışlar. Bauer Norfolk adasını, Brown ise Tazmanya'yı dolaşır. Bauer'in sahada çalışma yöntemini bir başka programda bahsetmiştim. Canlı örneğe bakarak kurşun kalemle çiziyor. Her yaprağın veya çiçeğin rengini oluşturduğu numaralı bir renk şemasına göre not ediyordu. 1805'te İngiltere'ye döndükten sonra Brown Avustralya koleksiyonlarında çalışmaya başlarken Bauer de eskizlerini işte renk şemalarına dayanarak resme dönüştürür. Brown'un bu ve daha önceki seyahatlerine dair botanik kitabı Prodromus finansal açıdan başarısızlığa uğramıştı o dönemde ama Avustralya florasının kayda almış olduğu için bilimsel bir zafer sayılıyor gerçekten. Flinders onlardan ayrı dönmüştü. Büyük Set resifinde gemi kazası geçirir ve burada Fransızlar tarafından Mauritius'ta hapse atılır. Ancak 1810 yılında İngiltere'ye ulaşmış. Onun A Voyage to Terra Australis yani Theo Australis'i yolculuk adıyla hazırladığı topografik yayın, haritaları ve diğer materyallerden oluşan kitabında Bauer'e ait 10 adet bitki illüstrasyonu da var ama o Flinders kendi kitabının yayınlandığını göremez. 40 yaşında hayata veda etmiştir. Bauer kendi çalışması Flora Nova Hollandia, Yeni Hollanda Florası kitabı için bitkilerin gravürlerini de kendi yaparak renklendirir. Ama o da ancak birkaç kopya satabilmiştir. Ticari başarıya ulaşamasa da çiçek detaylarının büyütülmesi, kesitleriyle birlikte çizilmiş olması, ince işçilik eseri, gravürleri ve özenle elle renklendirilmiş olması açısından belki de tüm bilimsel botanik levhalarının en iyilerinden biri sayılıyor. Bauer'in 200'den fazla Avustralya çiçek ve hayvan resmi Natural History Museum Library yani Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin kütüphanesinde korunuyor bugün. Evet sevgili dinleyiciler, Avustralya arşınlamış hırslı kaşifleri, botanikçileri ve ilk kitapları konuştuk bu hafta. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da buraya kadar. Botanitopya@gmail.com adresinden, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum burada. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.